Thank you. Sziasztok kedves nézőim, csodálatosan szép péntek estét kívánok mindenkinek. Bízom benne, hogy ahogy nekem, úgy nektek is véget ért ennek a hétnek a dolgos része, és eljött az ideje, hogy egy picit lazítsunk, streameljünk. Oberon is úgy gondolja, valószínűleg ezért nyálog itt oldalt, ahol nem láthatjátok, mert tökéletesen egyetért azzal, hogy itt az ideje, hogy egy kipihenjük ezt a hetet, ami mögöttünk van, legalábbis 5 nap belőle. Úgyhogy hatalmas nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Ma este ezt a szivárványos Lego szettet fogom megépíteni, miközben szokás szerint zajlik majd a beszélgetés, meg minden más, ami egyébként szokott lenni ebben a streamben, és mielőtt egyébként neki állnék az építésnek, gyorsan vegyük át, hogy amit láthatjátok itt mellettem a kis táblácskámon, ma is van nyereményjáték, azonban a nyereményjáték nem pont úgy működik ma, mint ahogy eddig megszokhatnátok, mert hogy Gerivel, aki lefejlesztette nekem a chatbotot, ami lebonyolítja egyébként a nyereményjátékot, betettünk egy olyan funkciót, hogy a nyereményjáték automatikusan 500 tírnél indul el, és van egy olyan csavar a dologban, hogy mindenki, aki 50 vagy annál több csírt nyom a csatornára, az duplán kerül bele a kalapba, amiből a stream végén ki fogjuk sorsolni azt az egy embert, aki egyébként megnyeri a mai nyereményünket, ami nem más, mint egy Xiaomi Mi Smart Band 5 okos karkötő, aktivitásmérő, úgyhogy ez egyébként egy tök jó pofa és hasznos kis eszköz, ami mindenféle dolgokat mér, amellett, hogy ugye mutatja többek között az időt, és van egy olyan csodálatos tulajdonsága, hogy ugye OLED kijelzős, és rengeteg ideig bírja egyébként egyetlen feltöltéssel, úgyhogy ez a mai nyereményünk, amit egyetlen egy szerencsés el tud vinni, amennyiben elindul a nyereményjáték, és amennyiben ugye regisztrál a nyereményjátékra, ugye 500 csírnél fog elindulni a nyereményjáték, és amint elindul a játék, a szokásos felkiáltójel játék parancsal lehet beregisztrálni a nyereményjátékra, és mondom még egyszer, aki 50 vagy annál több csírt nyom ebbe a kis kalapba, ami ahhoz kell, hogy elinduljon a nyereményjáték, annak a neve minimum 2-szer fog szerepelni a kalapban, amiből kisorsoljuk a nyertest. És látom, hogy Jézus ki is váltotta a jutifalatot Oberonnak, csatorna pontot gyakorlatilag. Még 5 percesen megy a stream, de a macskát már megetettük. Csodálatos, csodálatos. És egyébként közben látom, hogy Geri írta a chatben, hogy vett biteket forintért, erre a PayPal átváltotta az eurót, és levonta átváltotta a forintot euróra, és levonta a magyar forintos számláról, ilyen a dupla váltási díj. Ezt a hibát egyébként elkövettem én is a héten. Vettem vonatjegyet, ami majd Londonból el fog vinni Skóciába augusztusban, és hát gyakorlatilag annyira hülye voltam, hogy a hagyományos magyar dombornyomott kártyámmal vettem meg a jegyet, és miután kifizettem, jutott eszembe, hogy megláttam, hogy eurót vontak le a számlámról, és akkor eszembe jutott, hogy hogy a bank először a fontot, mert hogy egyébként fontban vásároltam meg a jegyet, a fontot először átváltotta euróba, aztán az eurót fogja átváltani forintba, úgyhogy én is megszivattam magamat elég rendesen ezzel a vásárlással. Ugye a megfelelő metódus az az lett volna, hogy a vonatjegynek az árát szépen feltöltöm a Revolut kártyámra, és kifizetem a vonatjegyet a Revolut kártyámmal, és akkor valószínűleg néhány száz, vagy lehet, hogy akár 1000 és valahány száz forinttal olcsóbban húzhattam volna meg a vonatjegy vásárlást, mert hogy ez egyébként kifejezetten drága vonatjegy volt, mert hogy Londonból eljutni Skóciába vonattal, az majdnem annyiba kerül, mint hogyha elrepülnél mondjuk Budapestről Londonba, mikor nem annyira drága a jegy, tök mindegy, tehát hogy ez nem egy hagyományos vonatjegy volt, amit mondjuk megvettem Budapestről Pécsre. Na de, teljesen mindegy. Közben látom, hogy Streamings már megpróbált beregisztrálni a nyereményjátékra. Gyorsan mondom még egyszer, hogy a nyereményjáték ma nem pont úgy működik, mint ahogy megszokhattátok az elmúlt hetekben, mert hogy van nyereményjátékunk, viszont bevittünk egy olyan csavart ebbe a nyereményjátékba, hogy a nyereményjáték automatikusan akkor indul el, mikor összejön 500 csír a csatornára, és van egy olyan csavar ebben a csíres dologban, hogy mindenki, aki egyébként segít összehozni a játék indulásához szükséges 500 csírt, annak a neve duplán kerül be a sorsolós kalapba, amiből a streamnek a végén a streamnek a végén ki fogja sorsolni azt az egyetlen embert, aki egyébként megnyeri ezt a Xiaomi Mi Band Smart 5 okos karkötőt, amit természetesen el fogok majd postázni a szerencsés nyertesnek, és hogyha már úgy döntöttünk, hogy ma legózunk, akkor végre el is indítom egyébként a legózást, kiveszem a csomagból az alkatrészeket. Itt van egyébként az építési útmutató is, de az építési útmutatót nem fogom használni, mert van előttem egy monitor, és a monitorról fogom nézni. Hogy hogyan kell megépíteni egyébként a szettet, és látom Jézus ki is szúrta, hogy nem bontottam föl előre ezt a szettet, és nem volt nálam szike, amivel elvághattam volna egyébként a doboz lezáró celluxot, úgyhogy szépen felhúztam a celluxot, ami fel is szakította egyébként a doboznak a papír borítását. Nem örülök neki, de ez van. Obika, légy szíves, ne csinálj ma is rendetlenséget, hogyha egy mód van rá. Mit szólsz? Mit szólsz ehhez? Tök jó lenne, nem? Hogyha normálisan viselkednél. Mit szólsz ehhez? Mit normálisan viselkednél a kanapén? Mert hogy nincsen neked hely az asztalon. Ez egyébként nem egy olyan hatalmas nagy szert, úgyhogy ezt nem fogjuk órákig építeni, és annyira nem hatalmas nagy ez a szett, hogy konkrétan nincsenek is beszámozva a zacskók, hanem az összes alkatrészt majd most egyszerre kell szépen kiborítanom az asztalra, úgyhogy igen, tehát hogy ezt a szettet nem fogjuk hosszú órákon keresztül építeni, ez egészen biztos. Viszont már most látszik, hogy ez egyébként tényleg egy abszolút szivárványos készlet, mert hogy gyakorlatilag alig akad benne olyan alkatrész, ami nem a szivárvány valamelyik színében pompázik, és látom, hogy közben kérdezitek, hogy már Dani is írta, hogy ezt a szettet ugye a Lego Campuson vettem, Jézus pedig kérdezi, hogy ezt a Lego House-ban vettem. Az van egyébként, hogy ezt a szettet a Lego Campuson vettem, tehát hogy a Legónak a központjában, ami nem a Lego House. A Lego House-ban is van egyébként Lego Store, viszont én ezt a szettet a Lego Campus Lego Store-jában vettem, ahol hál' Istennek egyébként a dolgozókhoz hasonlóan 50%-os kedvezménnyel jutottam hozzá, úgyhogy elég jó volt. És közben láttam egyébként, hogy Kokanoid megcsinálta az 500 csírt, úgyhogy ha minden igaz, akkor elindult a nyereményjáték. Úgyhogy ha most beírjátok egyébként, hogy felkiáltójel játék a chatbe, akkor elvileg megkezdődik a regisztráció. Gyakorlatilag úgy nézem, hogy van valami problémácska, de ezt majd Geri mindjárt megoldja, mert hogy úgy látom, hogy a chatbot nem jelzi vissza, hogy mi történt, úgyhogy lehet, hogy valami beállításra szorul, ettől függetlenül hamarosan elindítjuk. Elindítjuk a játékot, mert hogy Kokanoidnak és Gerinek hála meglett az 500 csír, úgyhogy biztos, hogy lesz ma nyereményjáték. És közben egyébként az építési útmutatót is láthatjátok a képernyőn, és az első feladatunk az az, hogy összerakjuk a szivárvány összes színében pompázó minifigurákat. Kezdjük a világos kékkel. Ugye ezeknek a minifiguráknak nincsen arca, viszont ugye mindenki más színű, és mindenkinek másfajta frizurája van. Szevasz Árpi, köszi szépen, hogy benéztél hozzánk, mert ma este jó szórakozást kívánok ehhez a LEGO streamhez, amiben a LEGO-nak az LMBTQ pluszos szivárványos készletét fogom megépíteni, és ó, Bögre! Nagyon szépen köszönöm a raidet, szevasztok srácok, hatalmas nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, aki most csatlakozott hozzánk. Gyakorlatilag nem maradtatok le semmiről, a streamnek az értékelhető része az mindössze 10 perccel ezelőtt kezdődött, és most láttam neki az építésnek, és ezt a szivárványos LEGO készletet lehet, az, hogy ezt a szivárványos LEGO készletet fogom most összeépíteni, és épp a mini figurákat lakom össze, amit ugye láthattok itt, nem, bocsánat, itt baloldalt a képernyőn. Közben nézzük csak, hogyha jól látom, akkor elindult a nyereményjáték. Geri beállította a nyereményjátékot, úgyhogy mostantól mindenki, aki beírja a felkiáltójel játék parancsot a chatbe, az bekerül a sorsolós kalapba, és azok, akik egyébként minimum 50 csírrel támogatják a csatornát, azoknak a neve duplán fog bekerülni a kalapba, tehát hogy csírrel, 50 vagy annál több csírrel lehet növelni az esélyt, hogy ti legyetek a szerencsések, akik megnyerik. Egyébként a mai nyereményt, és a mai nyeremény nem más, mint egy Xiaomi Mi Band Smart okos karkatő, abból is az 5-ös számú modell, amit el fogok majd postázni annak a szerencsésnek, akit a játék végén fog kisorsolni a chatbot. És közben látom, hogy szépen elkezdtetek regisztrálni a játékra, ami nagyon jó, és volt egy kérdés is. Dani kérdezte, hogy a LEGO Campusba amúgy halandók is elmehetnek, vagy csak dolgozók, meg néhány szerencsés, mint te. Na hát egyébként az van, hogy a LEGO Campus az gyakorlatilag egy munkahely. Tehát, hogy az a LEGO-nak a billundi központja, tehát, hogy az nem egy olyan hely, amit csak úgy lehet látogatni, úgyhogy azt gondolom, hogy akárki oda nem sétálhat be. Erre van ugye a LEGO House, ami egyébként nagyon közel van a LEGO Campushoz, szóval a LEGO Campusra nem lehet csak úgy bemenni és körbenézni, tehát hogy tényleg az olyan hely, mint bárki másnak a munkahelye, hogy csak úgy nem lehet besétálni. És Kokanoid kérdezi közben, hogy az 500-at toltam, az azt jelenti, hogy 10 extra pont. Nem, Kokanoid, ez úgy működik, hogy mindenki, aki minimum egyszer 50 csírt nyom, az egyszer kerül bele a kalapba. És úgy működik a rendszer, hogy nem csak azok kerülnek be a kalapba, akik segítenek összehozni az 500 csírt, hanem minden egyébként... Minden a játék indítása után leadott csír is, amennyiben eléri az 50 pontot, az is beleszámít egyébként, tehát hogy akkor is duplán kerül bele a neved a kalapba. Remélem sikerült érthetően elmagyaráznom. Egyébként Balázsnak volt egy ötlete, hogy a nyereményjáték parancsra arra meg fogom csinálni a következő alkalomra, most elfelejtettem, hogyha beírjátok majd a nyereményjáték parancsot, akkor pontosan ki fogja írni a rendszer, hogy mi a játékszabály. Mert valóban nem túl szerencsés, hogy folyamatosan el kell mondanom, hogy pontosan hogy működik a nyereményjáték, de az van, hogy ma délután is egyébként rávettem magam, hogy elmenjek edzeni, és edzés után rohantam haza, gyorsan összepakoltam egyébként a streamelős cuccot, és beállítottam mindent, meg megcsináltam a promóképet, meg ilyesmi, és elfelejtettem, hogy elfelejtettem, hogy csinálni kellene egy leírást, ami pontosan elmagyarázza, hogy hogy működik a nyereményjáték, és igen, Kokanoid, a te neved már kétszer szerepel a sorsolós kalapban, úgyhogy neked, mint mindenki másnak egyébként, aki csírelt, annak dupla esélye van arra, hogy megnyerje a mai nyereményünket, ami egy Xiaomi okos karkötő. És hogyha már itt tartunk, akkor elárulom azt is, hogy nem csak, és azt ne felejtsétek el, hogy a játékra regisztrálni kell a felkiáltójel játék parancsal, tehát hogy akkor kerültök be a kalapba, tehát hogyha valaki csírelt, az nem jelenti, hogy automatikusan regisztrációt a játékra, hanem még be kell írni a felkiáltójel játék parancsot is, és természetesen nem csak azok nyerhetnek, akik csírelnek, hanem bárki, aki mostantól bárki, aki beírja a felkiáltójel játékparancsot, illetve követője a csatornának, az bekerül a kalapba. Tényleg annyi itt a csavar, hogy akik csírelnek, azoknak a neve kétszer kerül be a kalapba, tehát hogy nagyobb az esélye, hogy az automata őket fogja kisorsolni a játék végén. Hú, na! Na, ennyit a játékszabályokról. Ezt egyébként meg fogom írni a Discordra is, hogy működik a nyereményjáték, mert szerintem mostantól mindig így fogjuk csinálni, úgyhogy ezt mindenképpen meg fogom írni, meg letisztázzuk majd Gerivel. Egyébként Gerifirnek köszönhetjük egyébként, hogy így működik a chatbot, úgyhogy ha esetleg valaki még nem követi Gerit, akkor mindenképpen tegye meg, mert hogy neki köszönhetjük egyébként a chatbotunkat, és Geri szokott streamelni, és tök érdekes fejlesztős streameket szokott csinálni, úgyhogy mindenképpen kövessétek őt itt a Twitch-en. És közben látom, hogy Pancake Speedy is megnövelte az esélyeit, már kétszer szerepel a kalapban, úgyhogy hajrá srácok, csapassátok! Na, közben megérkezett Boldi is, szevasz, long time no see, hogy tetszik kent lenni, nagyon jól vagyok, köszönöm szépen kérdésedet, véget ért a hét, voltam edzeni, úgyhogy tényleg hazajöttem, lezárult végre a hét, jön a hétvége, lesz egy kis kirándulásunk a hétvégén Bécsbe, kikapcsolódás gyalánt, úgyhogy minden a legnagyobb rendben. És igen, tehát hogy nincs okom panaszra, minden a legnagyobb rendben, és tökre örülök neki, hogy itt vagytok velem péntek este, és nézitek ezt a streamet, és játsztok velem, meg minden. Szóval közben Jézus kérdezi a chatben, na és bedobom a témát, amit mindenki várt, hogy tetszett az új Thor film? Nézzük csak. Ugye szerdán voltunk, megnéztük a Thort a premier előtti vetítésen, és én tök szórakoztatónak találtam egyébként a Thor filmet, viszont azon a véleményen vagyok, hogy a Ragnarok az alapvetően jobb volt. Tehát, hogy úgy érzem, hogy volt egy ilyen késztetés, nem fogok spoilerezni, senki ne aggódjon, tehát hogy szerintem volt egy ilyen késztetés, hogy még a Ragnaroknál is egy elvetemültebb filmet kellene készíteni, és ez alapvetően sikerült is, tehát hogy tényleg eszementebb a Love and Thunder, mint a Ragnarok, viszont szerintem ez alapvetően nem tett jót magának a negyedik résznek. Tehát, hogy úgy gondolom egyébként, hogy tök szórakoztató a film, nagyon jókat nevettem, meg végig lekötött, meg minden, viszont ennek a filmnek azért vannak ilyen drámai részei, és sajnos ezek a drámai részek így nagyon elsiklottak egyébként a sokszor egészen debil humor mellett, úgyhogy én azt gondolom, hogy a Ragnarok az ez egy valamivel összeszedettebb film volt. Tehát, hogy nagyon hiányzik, számomra nagyon hiányzott ebből az új Thorból az az érzelmi töltet, ami benne volt egyébként az Endgame-ben, vagy a No Way Home-ban. Én pedig tényleg, tehát hogy azért ebben a filmben is voltak olyan jelentek és történetszálak, amik egy kicsit szerintem így meg kellett volna, hogy pendítsék az emberben ezt az érzelmi vonalat, de hogy számomra ez nem sikerült. Tehát hogy néha tényleg annyira infantilis és paródiába hajló az egész film, hogy így teljesen elveszi. Elveszi a történetnek a drámai élét, pedig Jane Fosternek a története, illetve a Christian Bale által alakított Gore, az istenölőnek a története is azért valójában hát tragikus. Viszont ebből a tragédiából, ebből sajnos nem csapódik le semmi szerintem a nézőkben, legalábbis nálam nem csapódott le semmi, mert egész egyszerűen tényleg, tehát hogy a humor, a túltolt humor egyébként, szerintem ez már olyan szinten túl volt tolva, hogy engem néha nem is az, hogy zavart, de hogy így kizökkentett egyébként a filmnek az ilyen hagyományos értelemben vett élvezetéből. Tehát, hogy így néha így összenéztünk, hogy úristen, mi a pöcs történik a vásznon. Tehát, hogy tényleg állítom, hogy szórakoztató ez a film, és azt javaslom egyébként, hogy mindenkinek nézze meg, mert hogy egyébként szerintem ez egy olyan film, amit érdemes moziban megnézni, de hogy az arányokat nagyon nem sikerült eltalálni. Úgyhogy Dani kérdésére válaszolva, hogy a Doctor Strange 2 jobban tetszett, az az igazság, hogy nekem a Doctor Strange 2 alapvetően jobban tetszett, mint az új Thor. Ez az igazság egyébként. Tehát, hogy a Doctor Strange filmmel is voltak problémáim, tehát, hogy az sem érte el azokat a magasságokat, amit az Endgame vagy a No Way Home ért el nálam, de hogy szerintem még a Doctor Strange 2 is egy ilyen összeszedettebb és összességében jobban működő film, mint a Thor. Tehát, hogy nincsen egyébként azzal semmi baj, hogy próbálnak egyébként egy ilyen komikus vonalat vinni a Thor filmekkel, csak hogy közben pedig a történet, amit el akartak mesélni, az ennél szerintem sokkal több odafigyelést igényelt volna, hogy minden úgy működjön a filmben, mint ahogy azt szerintem eredetileg megálmodták, hogy működnie kellene. Úgyhogy vegyesek az érzéseim az új Thor filmmel kapcsolatban. Tényleg szórakoztató, érdemes megnézni, de hogyha egészen őszinte akarok lenni, én azért ennél valamivel többet vártam, hogy másképp lesz szórakoztató, meg hogy azzal a történettel, amit belevittek Jane-nel, illetve Christian Bale karakterével, hogy ez egy picit hát hogy is mondjam, komolyabb lesz, érzelmesebb lesz, nagyobb hatása lesz, hogy nekem ezek azért hiányoztak. Hiányoztak a filmből, ettől függetlenül azt például el kell ismernem, hogy Christian Bale egyébként tényleg annak ellenére is nagyon jót alakít, hogy az ő alakítása sem menti meg a filmet attól, hogy kicsit átcsapjon ilyen, hát hogy is mondjam, burleskbe, vagy tényleg olyan komédiába, ami láttán azért az ember néha egy picit így fogja a fejét, hogy ejha, ez itt mi. mindegy, biztos vagyok benne, hogy egy csomó ember lesz, akinek pont emiatt fog tetszeni a film, amiért nekem kevésbé, egyébként ez teljesen rendben van, de hogy az én véleményem az az, hogy ez a film lehetett volna sokkal összeszedettebb, és egy kicsit figyelhettek volna arra, hogy a vicces és a drámai elemek azok sokkal nagyobb hangsúlyban legyenek, mint amilyen hangsúlyban valójában nincsenek. Bogyi kérdésére válaszolva, nincsen semmilyen komolyabb kapcsolat a Moon Knight és az új Thor között. Tehát, hogy aki nem látta a Moon Knight-ot, az alapvetően nem fog lemaradni semmiről. Tehát, hogy gyakorlatilag az új Thor film semmilyen Marvel sorozathoz nem kapcsolódik komolyabban, igazából a nagyobb Marvel filmeknek az ismerete szükséges hozzá, mint például az Endgame, meg ugye a Thor Ragnarok, meg ilyesmit, tehát hogy semmilyen. Én legalábbis nem vettem észre, hogy bármilyen komolyabb kapcsolat lenne a film és a sorozatok között. Közben egyébként láthatjátok, hogy építem a platformot, a kis szivárványos platformot, amire aztán fel fogjuk szépen helyezni a figurákat. És hogyha közben érkeztek volna emberek, akik pár perccel ezelőtt még nem voltak itt, akkor nekik mondom, hogy ne feledkezzetek el róla, hogy van nyereményjátékunk, egy Xiaomi okos karkötőt lehet megnyerni, és ehhez most már semmi más nem kell tenni, mint követni a csatornát, illetve begépelni a chatbe a felkiáltójel játék parancsot ékezet nélkül. És hogyha ezt megteszitek, akkor bekerültök abba a kalapba, amiből a chatbot a streamnek a végén ki fogja sorsolni azt az egy szerencsést, akinek én szépen el fogom postázni a nyereményünket, amit egyébként itt láthattok mellettem. Közben Bogyi kérdezi, hogy az eddigi három fázis után a Marvel kicsit mintha leeresztett volna. Hát, őszinte leszek, én is érzek ilyesmit, tehát hogy én számomra a Spider-Man No Way Home volt eddig így a csúcs, és valóban, tehát hogy sem a Doctor Strange 2, sem az új Thor nem ütötte meg nálam, tényleg, ahogy mondtam, nem ütötte meg azt a szintet, amit az Endgame és a No Way Home képvisel nálam, úgyhogy talán lehet mondani, hogy egy picit, mint hogyha így kifulladóban lenne a dolog, de én ettől függetlenül még nem írnám le a Marvel filmeket, meg a sorozatokat sem. Én még mindig úgy vagyok vele egyébként, hogy elmegyek ezekre a filmekre a moziba, és alapvetően jól szórakozom. Tehát, hogy eddig még az örökkévalóknál sem éreztem azt, hogy ezt a filmet kár volt megnézni. Valószínűleg egyébként most ebben az építkezési fázisban vagyunk, tehát hogy megvannak ezek a be kell hozni a Marvel univerzumba új karaktereket, be kell őket mutatni, és valószínűleg egyébként, ahogy azt mondták is az elmúlt hetekben, meg lenyilatkozták, valószínűleg hamarosan ki fog derülni egyébként, hogy ki a negyedik fázisnak a nagy ellenfele. Hát kíváncsi leszek egyébként, hogy vajon Kang lesz-e ez a nagy ellenfél, vagy behoznak valaki mást is, de hogy így majd lassan egyébként tényleg ezeknek a filmeknek valahogy el kell kezdeniük összekapcsolódni, hogy megint legyen majd valami nagyobb összeröffenés, ami így kicsit tovább mozdítja ezeket a karaktereket. Őszintén szólva nem nagyon látom még, hogy mire fog kifutni ez az egész, de tényleg az van, hogy tényleg picit érződik, hogy elfogyott, mint hogyha fogyóban lenne a lendület, de hogy lehet, hogy egész egyszerűen most csak egy ilyen kisebb hullámvölgyben vagyunk, és a kisebb hullámvölgy után majd megint lesz egy olyan erősebb része ennek az egész Marvel filmuniverzumnak, mint amilyen az Infinity War és az Endgame volt. Meglátjuk. Igen, egyébként idén még egy Marvel film érkezik a mozikba, méghozzá a Fekete Párducnak a folytatása, amiről konkrétan szinte semmit nem lehet tudni. Ugye a héten szivárogtak ki olyan képek, amik arra engednek következtetni, hogy a filmnek a fő ellenfele Atlantis ura, azaz, hogy Namor lesz. Én ezt egyelőre fenntartásokkal kezelem, de még az is lehet egyébként, hogy tényleg a Fekete Párduc második részével fogják behozni a Marvel univerzumba Atlantist és Namort. Namor egyébként a képregényekben egyébként mutáns, úgyhogy ha Namor megérkezik a Marvel filmuniverzumba, az azt is jelenti, hogy hamarosan valahogy valamilyen formában Xavier és Namor után meg fognak érkezni az X-menek is. Hogy ez hogyan fog történni, arról még mindig fogalmam sincsen. Közben megérkezett Oberon, akinek nincsen hely az asztalon, úgyhogy Oberon most elköszönt tőletek. Számoszabika. Közben kis cipő kérdezi, hogy lesz valami Bécsben, amiért mész? Hát igazából annyi lesz Bécsben, hogy megyünk, hogy egy picit jól érezzük magunkat, tehát hogy ez igazából semmiféle munka, vagy hivatalos program, vagy bármi, egész egyszerűen Bécs egy izgalmas város, ahol már nagyon régen voltunk, úgyhogy legalábbis én nagyon régen voltam, mármint ilyen nem hivatalos, meg átutazós szempontból, úgyhogy most hétvégén, szombaton elutazunk, és ott töltjük a szombat estét, meg a vasárnapot, és megpróbáljuk a lehető legjobb módon érezni magunkat. Közben látom, hogy pörög szépen a csert. Kiváltotta kokanoid a hidratálást, úgyhogy készítettem is be magamnak nagyon egészséges üdítőt, úgyhogy akkor most ki is töltött magamnak egy kis üdítőt, ez itt a reklám helye, nyugodtan bármikor szponzorálhat a Coca-Cola, köszönöm szépen. Nyilván nem pont erre gondoltunk hidratálás alatt, hogy kólát kellene inni, de hát most éppen ez van, péntek van, a péntek estében belefér, hogy kólát fogyasztjak streamelés közben, egészségetekre. Edzőm megöl. Még az is lehet, ha megtudná, de nem fogja megtudni. Nem igaz, ki mondja el neki? Senki. Szóval, szia Peti, írja Villan, ha nem Kang lesz a fő ellenség, akkor a Loki-nak tényleg semmi értelme nem volt, úgy tűnt, hogy az egész fázis arra épül majd, ehelyett mindegyik távolról elkerülte, még a Dr. Strange is. Egyébként igen, ez egyébként egy tök érdekes észrevétel Villantól, ugyanis tényleg az van, hogy vannak ezek a Marvel sorozatok, amiknek alapvetően eddig marha sok ráhatásuk nem volt a filmekre. Tehát, hogy ugye a WandaVision is gyakorlatilag alapvetően a Doctor Strange 2 tökéletesen élvezhető majd, hogy nem, a WandaVision megtekintése nélkül is. Nyilván, aki látta a WandaVision, az egy picit jobban képben van. A Loki sorozatnak, amiben ugye elméletileg így kidurrant a multiverzum, és így szétszaladtak a szálak, tényleg semmiféle hatását nem láttuk a filmekben, és ugye Kangről annyit tudunk, hogy ő egyébként a harmadik hangya filmnek lesz a fő ellenfele, de hogy azon kívül egyébként terveznek-e még Kang-e valamit, azt nem tudjuk. És tényleg egyelőre tényleg az van, hogy ezek a Marvel sorozatok, legyen szó igazából bármelyikről, hogy így oké, hogy részei ugyanannak a filmes univerzumnak, mint amiben egyébként a nagy mozifilmek is vannak, de hogy a kapocs köztük azért az meglehetősen laza. Tehát, hogy így azt hiszem ez a jó kifejezés, hogy meglehetősen laza, ami egyrészt érthető, hiszen a moziban sokkal több ember nézi meg ezeket az alkotásokat, mint ahányan megnézik a streamen, vagy letöltve, vagy akárhogy, és értem a logikát, hogy ezek a produkciók úgy vannak megalkotva alapvetően, de legalábbis a filmek, hogy önmagukban is élvezhetőek legyenek, ugyanakkor közben meg mégiscsak valami frusztrációt okoz az emberben, hogy tényleg végignéztünk egy Lokit, végignéztünk egy WandaVision-t, végignéztünk egy Falcon and the Winter Soldier-t, és még sorolhatnám, meg végignéztük a What If-et, és hogy ezeknek igazából tényleg komolyabb szerepe ezekben a mozifilmekben nem volt. Tehát, hogy alapvetően, mint hogyha a mozifilmek szempontjából ezek a sorozatok nem is léteznének, mármint, hogy ha a hatást tekintjük, egyedül tényleg a WandaVision-re lehet azt mondani, hogy valamennyire van szorosabb kapcsolat a film és a sorozat között, bár én azt gondolom egyébként, hogy maga a Doctor Strange 2 némileg aláássa azt, ami a WandaVision-ben történt, tehát hogy nekem az egyik problémám a Doctor Strange 2-vel az volt, hogy nem igazán vélem felfedezni a sorozatban azt az átmenetet, amit a filmben láthattunk, hogy Wanda ilyen kőgonosz lett. Az valahogy számomra a WandaVision, amikor végignéztem azt a sorozatot, én nem úgy fejeztem be azt a sorozatot, hogy Wanda teljesen megborult, és minden áron, tényleg bármi áron szeretné visszaszerezni a nem létező gyerekeit. Tehát ugye a hagyományos Marvel filmuniverzumban nem létező gyerekeit visszaszerezni, tehát hogy számomra a WandaVision arról szólt, hogy Wandának volt egy traumája, ami kvázi elvette az eszét, de hogy a végére sikerült így feldolgoznia Víziónak az elvesztését, és hogy ennek a traumának a része voltak a gyerekek, akiket gyakorlatilag ő teremtett, és tehát, hogy a WandaVision számomra egy kerek egész volt, ami így egy kicsit kiegészítette, meg több dimenziót adott egyébként Wanda karakterének, és én szerettem a WandaVision-t. Ehhez képest az, hogy a Doctor Strange 2-ben egy kvázi egy tolvonással gonosz csináltak belőle, tehát hogy nekem ott valahogy itt valami hiányzik, ami így magyarázatot adna arra, hogy azok után, hogy tényleg Wanda megkínzott egy egész amerikai kisvárost, és ennek a tudatában volt, és rádöbbent, hogy rosszat csinált. Ehhez képest megérkeztünk a Doctor Strange 2-be, és akkor gyakorlatilag minden energiáját arra fordítja, hogy visszaszerezze a gyerekeket, akik valójában, akiket soha nem szült meg, hanem varázslattal megteremtette őket. Tehát, hogy nekem nagyon hiányzik valami, hogy így, és a WandaVision sorozat végén az a nyulkfartnyi jelenet, hogy Wanda lapozgatja a Darkholdot, és a gyerekei segítséget kérnek valami másik univerzumból, az nekem nagyon kevés magyarázat volt arra, hogy Wanda teljesen átalakult. Tehát, hogy értem én a koncepciót, hogy megkapta a könyvet, és a könyv gyakorlatilag, ugye a könyvben található tudás gyakorlatilag megmérgezte az ő lelkét. Ezt én értem, hogy ez a magyarázat, csak hogy így nekem ez így nagyon kevés volt. De lehet, hogy ezzel valószínűleg csak én vagyok így, és én magyarázok bele többet, mint aminek ott lennie kellene, de hogy alapvetően nekem ez volt a bajom egyébként. Egyébként a Doctor Strange-el, hogy a második részsel, hogy Wanda átalakítása full gonosszá, az nekem nem volt annyira hiteles. Tehát az, hogy volt ott egy könyv, amit pár percre ismertünk meg egyébként a sorozatban, és az ennyire megborította Wandát, az nekem így kevés motivációnak. De hogy ez legyen az én szociális problémám, hogy nekem ez kevés volt a filmnek a befogadásához. Emellett még nekem az is problémám volt a Strange-el, hogy ott volt ugye benne Stephennek a nagy szerelme, aki az egész Marvel filmuniverzumban nagyjából szerepelt a két filmben összesen 25 percet a vásznon, és számomra ez is nagyon gyenge lábakon állt, hogy itt van Strange-nek az őrületesen nagy szerelme, és hogy ő mennyire szenved attól, hogy ez a nő semmelyik univerzumban nem lehetett az övé, tehát hogy ez is egy picit ilyen nem volt, nem, számomra nem volt megalapozva, tehát hogy így nem tudom, tehát hogy így legalább kellett volna szerintem ahhoz, hogy ez működjön, és hogy hatása legyen, olyan hatása legyen, mint amilyet szerettek volna neki, ahhoz legalább kellett volna még egy film, amiben ez a kapcsolat így valamennyire ki van bontva, mert azért lássuk be, hát semennyire nem volt kibontva, tehát hogy szerencsétlen színésznő gyakorlatilag mindkét Doctor Strange filmben jó eset, jó indulattal is hát mellékszereplő volt. És egyébként tényleg Villan írja, hogy van egyébként a What If rész, ami egyébként tényleg egy picit így többet hozzáad ehhez, de hogy még azt is kevésnek éreztem, tehát hogy én láttam azt az epizódot, de hogy ettől függetlenül nekem még így is egy picit kevés volt ez a háttér, meg a közös múlt, meg akármi, hogy igazán komolyan tudjam venni azt, hogy Strange mennyire szerelmes, és mennyire komoly fájdalom neki az, hogy elvesztette ezt a nőt. Gyakorlatilag az összes létező univerzumban, ami a Marvel film univerzumban létezik. Na ennyi. Ó, és nagyon szépen köszönöm a Raidet. Sziasztok, újonnan érkezők, hatalmas nagy szeretettel üdvözlök mindenkit itt a csatornán, ahol éppen a Legónak a szivárványos szettjét építem, és jó, ha tudjátok, hogy ma este van egy nyereményjátékunk is, miközben egyébként itt beszélgetünk, meg én építek, van egy nyereményjátékunk, aminek a nyereménye egy Xiaomi okos karkötő, amit azok között fog kisorsolni a Garryfield által fejlesztett chatbotunk, aki regisztrál a nyereményjátékra. És a nyereményjátékra regisztrálásnak kettő nagyon egyszerű feltétele van. Egyrészt követni kell ezt a csatornát, másrészt a chatbe be kell írni, hogy felkiáltójel játék ékezet nélkül. Amennyiben ezt megteszitek, szépen beregisztráltok a nyereményjátékra, és a streamnek a végén a chatbot ki fogja sorsolni azt az egy szerencsést, akinek el fogom postázni ezt a Xiaomi okos karkötőt, amit most meg is mutatok nektek egy kicsit közelebbről, tehát hogy ez egy 5. szériás Xiaomi Mi Smart Band. Ez a nyereményjátékunk, és közben Daurotnak nagyon szépen szeretném megköszönni a feliratkozást. És még a nyereményjátékkal kapcsolatban azt kell tudni, hogy aki 50 vagy annál több csírt nyom erre a csatornára, most az gyakorlatilag duplán fog bekerülni abba a kalapba, amiből a chatbot ki fogja sorsolni a szerencsést. Tehát, hogyha valaki csírel, az növeli az esélyét annak, hogy a stream végén ő legyen az a szerencsés, aki megnyeri ezt az okos karkötőt, ami valószínűleg valamivel okosabb, mint egy 5-es, hogy válaszoljak Balázs kérdésére, aki valószínűleg humoros kedvében tette fel ezt a nagyon okos kérdést a chatben. Jaj, úgyhogy mindenkit arra biztatok egyébként, hogy regisztráljon a nyereményjátékra, és hogyha már úgyis itt vagytok többen, akkor egyébként azt is szépen berakom a chatre, hogy van nekünk egy Discord csatornánk, ahová hatalmas szeretettel várunk mindenkit. Van mindenféle, az, hogy van egy Discord, nem Discord csatornánk, hanem Discord szerverünk, amin belül egyébként van egy csomó csatorna, ahol mindenféle témákban lehet beszélgetni mindenkivel, illetve egyébként a Discord az első számú hely, ahol lehet értesülni arról például, hogy mikor lesz legközelebb stream. És hogyha már egyébként ez szóba került, akkor elárulom, hogy legközelebb, holnap délelőtt 11 órakor lesz stream, és nem meglepő módon egy kis Daisy streammel fogjuk egyébként kezdeni a napot. mármint, hogy nyilván délelőtt 11 óra az nem a napnak a kezdése, de hát fogjuk fel úgy, hogy a napnak a kezdése mégiscsak, úgyhogy holnap délelőtt Daisy stream lesz, és holnap délelőtt ugyanúgy lesz nyereményjáték, mint ma este, ami egyébként ugyanúgy fog működni, mint ma este. Úgyhogy, hogyha valaki esetleg holnap nincsen semmilyen komolyabb programja, és otthon lesz a gép előtt, vagy a strandon, egy mobiltelefon előtt, és szeretne valamilyen streamet nézni, akkor azt tudom javasolni, hogy csatlakozzon hozzánk, mert holnap megint Daisy, és mivel az előző Daisy streamben meghalt a karakterem, ezért holnap délelőtt megint egy teljesen új karakterrel fogjuk kezdeni a játékot, és arra gondoltam egyébként, hogy holnap nem a hagyományos Daisy térképen fogunk kalandozni, hanem átmegyünk Livóniára. Oh my god, itt Cody is csatlakozott hozzánk. Szevasz Cody, jó szórakozást kívánok a ma esti streamhez, köszi szépen, hogy benéztél. Vegan Blake 35-nek pedig nagyon szépen köszönöm a követést. Ne feledjétek, hogy játszatok velünk. Hiszen ezt a csodálatos Xiaomi okos karkötőt, aktivitás mérőt lehet ma megnyerni egyetlen egy szerencsés emberkének. Közben pedig próbálok haladni az építéssel. Ugye a ma esti program a Legónak a szivárványos készlete, ami igazából tényleg egy dísz a lakásba, ami hát szerintem veszett jól néz ki. Tehát, hogy lesz ugye egy ilyen talapzatunk, amire az itt látható hasonló színű mini figurákat lehet majd felpakolni, és az a különlegessége egyébként a mini figuráknak azon kívül, hogy mindegyik másik színű, hogy mindenkinek másfajta frizurája is van, és hát nyilván ez a LEGO készlet az elfogadásról szól, arról, hogy mindannyian mások vagyunk, sokszínűek vagyunk, és ahogy azt a doboz is hirdeti, ugye itt van ugye a készletnek a doboza, everyone is awesome, úgyhogy igen. Én is azt gondolom, hogy mindenki csodálatos. Bőrszíntől, vallástól, nemi identitástól, bármitől függetlenül mindenki csodálatos. Majdnem mindenki. Például Putyin nem csodálatos. Ezt azt hiszem ebben egyetérthetünk. Szóval majdnem mindenki csodálatos, én ezen az állásponton vagyok. Így ma este. Noémi kérdezi, hogy ha olyan valaki nyeri meg az órát, aki esetleg pont nincsen, akkor ugyanúgy megkapja, vagy új húzás van. Természetesen, aki regisztrált a nyereményjátékra, az nem feltétlenül kell megvárnia a stream végét. Hogyha, ne adj Isten, valaki nem várja meg a streamnek a végét, ettől függetlenül nem fogunk új nyertest sorsolni, hanem felveszem vele a kapcsolatot a Twitch-en keresztül, és akkor is meg fogja kapni a nyereményét, hogyha nem marad itt a stream végéig, de természetesen annak örülnék a legjobban, hogyha azok, akik játszottak, azok végig meleg maradnának, de hogy ez természetesen nem kitétel. A Villon kérdezi, hogy meg szoktam-e tartani a LEGO szettek dobozait, és igen, meg szoktam tartani a LEGO szettek dobozait, nem az összes LEGO szettemnek van meg a doboza, mert hogy volt egy költözés, amikor megszabadultam a dobozoktól, de alapvetően a legutóbbi költözésnél már költöztettem az összes LEGO dobozomat, és a lakáshoz, amiben lakom, tartozik egyébként egy tároló a pincében, és oda szépen leszoktam vinni az összes létező dobozt. Úgyhogy évekre visszamenőleg megvan az összes LEGO készletemnek a doboza. Közben Blaisek írja, hogy ilyenkor látszik, hogy mennyire gyönyörű színekkel dolgozik a Lego. Egyébként tényleg, tehát, hogy ezek ilyen mondhatni alapszínek, tehát, hogy ennél azért jóval több szín található a Legónak a színkatalogusában, és ebben benne van ugye a klasszikus citromsárga, a klasszikus piros, a klasszikus sötétkék, aztán a klasszikus fekete, a zöld az szerintem az nem a klasszikus zöld, és nyilván a fehér is klasszikus szín, viszont itt a rózsaszín, a világos kék és a lila, ezek olyan színek, amik mondjuk a 80-as és 90-es években még nem léteztek. Úgyhogy igazából azért is vettem meg ezt a készletet egyrészt, mert hogy tényleg úgy gondolom, hogy ez reprezentál valamit, tehát hogy én is úgy gondolom alapvetően, mint ahogy mondtam, hogy mindenféle tényleg bőrszintől, beállítottságtól, vallástól, akármitől függetlenül alapvetően mindannyian emberek vagyunk, és mindenki csodálatos, de hogy ezen az üzeneten túlmenve is úgy gondolom, hogy egyébként ez a szett egy tök jól kinéző dísz a polcra. A színekkel, a kialakítással és a minifigurákkal. Úgyhogy amikor megláttam Billundban a Lego Campuson, hogy meg tudom venni, méghozzá kedvezményes áron, akkor egy pillanatig sem gondolkodtam és beraktam a kosaramba. Ugye amikor kint voltam Billundban, akkor összesen 2 darab készletet vásároltam. Ezt a készletet, illetve a Van Gogh festményt, úgyhogy ezekkel tértem haza Billundból, és ahogy egyébként ezt a szettet most összerakom streamben, a Van Gogh készletet is összefogom rakni valamikor egy stream keretében. Nyilván a Van Gogh készlet ennél egy picit tovább fog tartani, mert hogy azt hiszem az egy majdnem közel 2000 alkatrészes szett, vagy még annál is több, most fejből nem tudom. És közben látom, hogy megérkezett köreinkbe Zsófi is. Szervusz, Zsófi! Örülök, hogy itt vagy, és nagyon szépen köszönöm a feliratkozást az immáron 15. egymást követő hónapra. Elképesztő, fantasztikus, csodálatos, nagyon szépen köszönöm, és hogyha már megérkeztél, akkor neked is mondom, hogy ne felejts el regisztrálni a nyereményjátékra, aminek a keretében ma este egy Xiaomi okos karkötőt lehet megnyerni, és természetesen nem csak Zsófit ösztönzöm arra, hogy regisztráljon a játékra, hanem mindenki mást is, aki egyébként itt van velünk ma este. És ne felejtsétek el azt sem, hogy aki 50 vagy több ponttal csírel, az gyakorlatilag kétszer kerül be a sorsolós kalapba, úgyhogy ha valaki, ne adj Isten, szeretné növelni az esélyeit a nyerésre, annak nincs más dolga, mint csírelni, mint ahogy azt Zsófi meg is tette. Úgyhogy Zsófi neve most már kétszer szerepel a sorsolós kalapban. Eddig nem így működött egyébként a nyereményjáték, de Gary Field lefejlesztette nekünk ezt a funkciót, hogy ma egyébként úgy működött a nyereményjáték, hogy nem indult el a nyereményjáték rögtön a streamnek az elején, hanem úgy állítottuk be a rendszert, hogy 500 cheer-nél indult el automatikusan a nyereményjáték, és aki tényleg bárki részt vehet a nyereményjátékban, aki ugye követi a csatornát és beregisztrál a felkiáltójel játék parancsol a nyereményjátékra, viszont azok, akik csírelnek, azoknak a neve duplán kerül be a sorsolós kalapba, tehát elméletileg, nem elméletileg, hanem gyakorlatilag is számmisztikailag nagyobb az esélyük arra, hogy megnyerjék a mai nyereményt, és valószínűleg mostantól minden egyes alkalommal így fogjuk majd levezényelni a nyereményjátékot, amiben egyébként a jövőben is várhatók például kütyük, mint amit itt láthattok, illetve megint lesz majd ilyen olyan goodie bag, amiben gyakorlatilag meglepetés lesz, hogy pontosan milyen kis geek cuccok kerülnek bele. Ugye legutóbbi alkalommal nem kütyüt lehetett nyerni a nyereményjáték, hanem összeállítottam egy goodie bag-et, amiben mindenféle kis geek cuccokat pakoltam be, és nem is derült ki egyébként, hogy mi van a csomagban. Amikor a nyertes meg fogja kapni, akkor ő rácsodálkozhat, hogy mit pakoltam össze neki, aztán, hogyha van kedve, majd megosztja mindenki mással, hogy mi volt a nyereménye. Hú, Zsófi kérdezi, hogy hogy vagyok, minden a legnagyobb rendben, Zsófi, örülök, hogy végre péntek este van, véget ért a melóka, voltam délután edzeni, amire nagyon, majdnem egy óráig kellett győzködnem magamat, hogy elinduljak, de végül összeszedtem minden erőmet, és elmentem, úgyhogy kifejezetten büszke vagyok magamra, hogy elmentem edzeni, és hazajöttem, gyorsan lezuhanyoztam, összepakoltam a streamelős cuccot, és 8 órakor pontban a tervek szerint elkezdtem streamelni, és ugye ez egy viszonylag aprócska szett, úgyhogy ennek az összeépítése, láthatjátok, hogy gyakorlatilag hát 50 percet sem vett igénybe, még nem fejeztem be teljesen, de azért elég közel vagyunk ahhoz, hogy a szetnek a végére érjek, úgyhogy ez nem volt egy olyan hatalmas nagy kihívás, de azt gondolom, hogy így péntek estére ez éppenséggel megfelel, és tényleg, tehát hogy vannak tervek egyébként a hétvégére, megyünk Bécsbe, holnap délután, késő délután, úgyhogy holnap délelőtt még lesz időm arra, hogy legyen még egy minimum 2 órás stream, és holnap dézizni fogunk, úgyhogy azt tudom mondani, hogy ez a hét egyébként teljesen jól telt. Ugye szerdán voltunk moziban, megnéztük a Tort, aztán tegnap voltam egy ilyen viszonylag jó kis sajtóeseményen, ahol végre találkoztam néhány kedves kollégával, akikkel egy ideje nem. Úgyhogy mozgalmas volt a hét. És tényleg azt tudom mondani, hogy minden a legnagyobb rendben. És gyakorlatilag eljutottunk oda, hogy nincs más hátra a LEGO építésből, mint hogy felpakoljam a különböző színű mini figurákat a talapzatra. Közben látom, hogy Dani kérdezi a chatben, hogy a UCS Bowser figura hogy tetszik, amit beküldtem ma, azaz, hogy tegnap a Discordra, és nem tudom, hogy láttátok-e, de hogy a tegnap a LEGO bejelentette, hogy még idén kiadnak egy újabb LEGO Super Mario készletet, amiből egy tényleg hatalmas, ekkora nagy Bowser figura építhető meg, és én azt kell, hogy mondjam, hogy az a LEGO set elképesztően jól néz ki, tehát hogy nagyon nagy, tehát hogy már a mérete miatt is egyébként jól néz ki, és nagyon szépen ki van dolgozva, tehát hogy az a Bowser az tényleg úgy néz ki, mint a videójátékokban, úgyhogy nem tudom pontosan, hogy kitervezte azt a LEGO settet, de hogy kiváló munkát végzett, és én magam nem fogom megvenni, mert nem vagyok ekkora Super Mario rajongó, és az árát is egy picit húzósnak találom, de szerintem kifejezetten jól sikerült. Szerintem jobban néz ki, mint a sárga kérdőjeles kocka. És látom már, hogy Geri kérdezi, hogy lett szállás, hogy készítsük a kanapét. Köszi szépen, Geri, a felajánlást, a kanapét, de hogy foglaltunk szállást egyébként Bécsben, úgyhogy megvan oldva a szombat esténk, de nagyon szépen köszönöm a kanapés felajánlást. Közben Krisz kérdezi, hogy hogy tetszett az új Thor film. Az új Thor filmről ma már beszélgettünk. Röviden elmondom egyébként a véleményemet a Thor 4. részéről, szóval szerintem szórakoztató film a Thor Love and Thunder, de szerintem egy kicsit túlzásba vitték a humort, tehát hogy szerintem az előző rész, a Ragnarok, az sokkal összeszedettebb, és sokkal jobban működött a humor és minden más a filmben. Szerintem ebben az új filmben túlzásba vitték az ökörködést. Néha olyan érzésem volt, mint hogy egy paródiát néztem volna, és sajnos a drámai napszánt elemek a filmben, Jane Foster és a Christian Bale alakította Gore-nak a drámája, tragédiája, az így teljesen elsiklott a poénkodás közepette, úgyhogy szerintem ezen egy picit még dolgozni kellett volna, tehát hogy én ilyen a nagy, már 20, nem is tudom, 26 filmet tartalmazó Marvel filmes skálámon nekem az új Thor valahol középen helyezkedik el. Jobb, mint az első két Thor, viszont nem olyan jó, mint a Thornak a harmadik része. Ettől függetlenül én jól szórakoztam rajta, sokat nevettünk, meg minden, de hogy szerintem sokkal jobban kellett volna figyelni a sztorira, és kidomborítani a sztorinak a drámai vonulatait, és nem annyit foglalkozni azzal, hogy minden második percre jusson valami jobb vagy rosszabb poén. Szóval kicsit ilyen vegyesek az érzéseim a Thor 4-gyel kapcsolatban. Megnézem majd nyilván még egyszer majd, amint felkerül a Disney Plus-ra, valamikor gondolom még valamikor idén megérkezik, és akkor majd meglátom, hogy vajon másodszorra milyen véleményem lesz róla. Tényleg szórakoztató, de hogy szerintem meg lehetett volna ezt csinálni jobban is. Közben pedig elkészült a szivárványos szettünk, és szerintem egyébként így a képernyőn keresztül is átjön, hogy egyébként ez tényleg marha jól néz ki, tehát hogy tök szépen csillognak egyébként ezek az elemek, és tényleg, tehát hogy ez ilyen egy jó pofa dísz, amit ki fogok rakni ide valahova a könyves polcra, vagy valamelyik polcomra, ahol még van hely. Úgyhogy nekem tetszik, tehát hogy nem bántam meg, hogy megvettem ezt a készletet. Nagyon jó pofának tartom egyébként a minifigurákat a különböző hajkoronákkal, a különböző színekkel, úgyhogy ez egy igazi felnőtt Lego készlet, ami nem gyerekeknek készült, hogy játszanak vele, hanem egy olyan tényleg felnőtteknek, akik értik egyébként ennek a szetnek a mondani valóját. Ez olyan dolog, amit ki lehet rakni a lakásban, a szobába, és így reprezentál valamit amellett, hogy jól néz ki, úgyhogy ez egyébként ez egy tök menő Lego szett, és én egyébként a magam részéről nagyon elégedett vagyok, hogy most bekerült egyébként a kicsinek nem mondható Lego gyűjteményembe. Nyilván az építése nem volt akkora kihívás, mint például Lego tolnek ki, amit ugye legutóbb ugye ezt a készletet raktuk össze, két héttel ezelőtt, hogyha jól emlékszem. Ugye itt van a Lego tolnek, amit ha jól emlékszem, akkor 3,5 órán keresztül építettem. És egyébként nem tudom, mennyire látszódik, hogyha így félrehúzódom a székkel, semennyire nem látszik, mert eltakarja az asztal, de hogy itt a hátam mögött egyébként még két nagyobb szett várja, hogy megépítsem. Az egyik ugye az Ecto One, a szellemírtóknak a járműve. Ezt is valamikor meg fogjuk építeni egy stream keretében. Nem is egy stream keretében, mert hogy ez egy nagyon nagy szett, tehát hogy gyanítom, hogy ezt a szettet, ezt szerintem 3 adáson keresztül fogom építeni. Illetve itt van a Van Gogh festménynek a Lego verziója is, amit szintén egy stream keretében tervezek megépíteni, úgyhogy ha valaki szereti a legós streameket és szereti hallgatni közben, ahogy magyarázok, az örülhet, mert a közeljövőben lesz egyébként még legós stream. És egyébként megmutatom ezt is, hogy a héten a Tesco-ban akciósan megvásároltam ezt a Thor készletet is. Valami, ha jól emlékszem, akciósan 4900 forintba került ez a szett, és igazából azért vettem meg, mert volt, van benne új Thor figura, van benne Jane Foster Thor figura, azaz, hogy Mighty Thor figura, és benne van egy benne van Gor, az istenölő figura is. Én nagyon szeretem egyébként gyűjteni a Marvel figurákat, mert hogy szeretem a Legót, meg szeretem a Marvelt, úgyhogy ez mindig tökéletes a Lego számára, hogy még több pénzt csikarjon ki belőlem, és igazából magát a szettet meg sem építettem, hanem egész egyszerűen kiszedtem belőle a figurákat, és nem tudom, tehát hogy magát az építményt, azt szerintem csak alkatrésznek fogom használni. És Dani kérdésére válaszolva, a filmből kiderül, hogy mi ez a zöld paca. Hát szerintem ez a zöld paca egyébként ebben a formában, ahogy itt a dobozon szerepel, nincs benne a filmben. Szerintem az egyik szörny akar lenni, amit Gor megidéz az árnyékból. De hogy valószínűleg ennek a készletnek, készletnek a megtervezésekor a Lego dizájnereinek a saját fantáziájukra kellett hagyatkozniuk. Úgyhogy igen, tehát hogy ezt a szettet én csak is a figurák miatt vettem meg. Amikről egyébként készítettem is képet, amit meg lehet nézni a Twitteremen. Közben látom, hogy kicsit vissza kell. Heimperial kérdezi, hogy hány legód van darabszámra? Hát darabszámra az igazság, hogy nagyon régen számoltam meg utoljára, de hogy azt hiszem ilyen 250 és 300 darab között van a tulajdonomban lévő Lego szetteknek a száma. És ebből a rengeteg Lego szettből egyébként nagyjából, nem is tudom, kevesebb, mint a fele van egyébként összeépítve és így kiállítva itt a lakásban, úgyhogy ha szétnéztek mögöttem, akkor láthatjátok, hogy csak a hátam mögött van kettő darab polc, ami tele van legókkal, és a kettő darab polc fölött egyébként még van egy harmadik is, ami nem látszik egyébként, meg itt mellettem is van egy polc, ami tele van legókkal, a polc fölött van még két polc, ami tele van legókkal, van velem szemben egy szekrény, ami tele van legókkal, meg még van legalább 8 polc a lakásban, ami tele van legókkal, viszont hiába van minden tele legókkal, az összes legó készletem nincsen sajnos összerakva, mert hogy egész egyszerűen ebben a lakásban már nincsen hely arra, hogy minden legó szettem ki legyen állítva, ami egy picit szomorú dolog, de hát ez ilyen. Ez a Lego gyűjtős mánia, ez ilyen, hogy szerintem előbb-utóbb mindenkinél, aki ilyen olyan gyűjtő, mint én, eljön az a pont, amikor egész egyszerűen nincsen hely mindennek, és valamit szét kell szedni, és el kell rakni. Közben Chris kérdezi, hogy Oberon rendben van-e. Oberon egyébként itt van mellettem a kanapén, és most már akár fel is jöhetne az asztalra, de szerintem most egy picit ilyen duzzogósban van, amiért az előbb raktam az asztalról. Mert hogy amikor Oberon megérkezik az asztalra, az sosem jó, mert hogy hát az Instagramon meg lehet nézni a videóim között, hogy milyen az, amikor Oberon megérkezik az asztalra, mikor legózott. Közben Heimperial kérdezi, ezeket a legókat lehet még kapni? Hát van itt egy csomó olyan legó körülöttem, amit még mindig meg lehet venni, meg vannak olyan legók is körülöttem, amik már nyugdíjba vonultak, tehát hogy hivatalosan már nem árulja őket a legó, hanem csak másodkézből vagy használtan lehet őket megvásárolni. Tehát hogy mondok egy példát, szerintem ez a BB-8, szerintem ezt a BB-8-et még meg lehet vásárolni, viszont itt van a BB-8 mellett egy Arkham Asylum Lego készlet, na például az Arkham Asylum, az már nem kapható kereskedelmi forgalomban. Aztán itt van ugye, ez itt nem tudom mennyire lehet kivenni, de ugye ez itt egy Stranger Things készlet, és azt hiszem ez a Stranger Things készlet, ez még mindig kapható. A Stranger Things készlet mellett látható R2-D2, amiből csak részleteket láttok emiatt a banner miatt, ami itt van. Például az R2-D2, ez a verzió, ez már nem kapható, de van ennek az R2-D2-nak egy új verziója, ami viszont még kapható. Villon írja közben, hogy az Ecto-1 elég ritka már, ha még van egyáltalán. Szerintem az Ecto-1-et azt egyébként láttam még a Lego Store-ban, mikor legutóbb ott voltam, hogy az emlékeim nem csalnak, de lehet, hogy tévedek egyébként. Tehát, hogy vannak egyébként olyan készletek, amik még nem vonultak nyugdíjba, viszont nem lehet őket kapni, mert hogy amikor van belőlük készleten, akkor elfogynak. Ilyen például a Lego Talnek, ami itt látható ugye mellettem, hogy ugye ez a készlet május 1-én került kereskedelmi forgalomba, és ha jól tudom, akkor ha most valaki meg akarja venni, mondjuk a Legónak a webshopjában, akkor konkrétan nincsen, mert hogy mindig elfogy. És ilyen egyébként a szintén idén megjelent DeLorean is, a visszajövőbe ikonikus járműve, tehát hogy ez is ugye megjelent, ha jól emlékszem, a DeLorean is valamikor április elején került forgalomba, hogyha jól emlékszem, és hát annyira nagy a kereslet a DeLorean iránt, hogy gyakorlatilag amint felkerül a webshopba, hogy lehet újra vásárolni, gyakorlatilag órákon belül elfogy a készlet. Tehát, hogy annyira sok ember szeretné ezt, az egyébként nem olcsó Lego szettet, mert hogyha emlékeim nem csalnak, akkor 65 ezer forintba kerül, hogy így gyakorlatilag a Lego nem tud annyit gyártani belőle, amennyi ne fogyna el. Úgyhogy, ja, világít benne a fluxus kondenzátor egyébként. Ezt a Legót is egyébként streamben raktuk össze, a Tolneket is streamben raktuk össze, a Tolnek megépítés egyébként visszanézhető, azt hiszem még itt a Twitch-en is, meg a YouTube csatornámon is, illetve szerintem a DeLoreannek az építése is felkerült a YouTube-ra, hogyha az emlékeim nem csalnak. Bár most nem vagyok 100%-ig biztos benne. Közben Balázs írja, hogy Ecto van elvileg még utánrendelésen, BB-8 már nincsen. Akkor tévedtem. A BB-8 szettet, a narancssárga gömb alakú BB-8 szettet is már csak másodkézből lehet megvásárolni. Csomóan egyébként építenek erre, azaz, hogy számítanak erre, úgyhogy Facebook csoportokban, meg mindenféle oldalakon azért ezeket a Lego szetteket mind be lehet szerezni. De nyilván miután nyugdíjba vonulnak ezek a szettek, az áruk általában azért elkezd emelkedni, és jóval drágábban lehet őket megvásárolni, mint amennyibe akkor kerültek, amikor forgalomba hozta őket a Lego. Hú, na, srácok! Megépítettük a Lego szettet, telepakoltam az asztalt további Lego szettekkel, egészen jól beszélgettünk. Azt hiszem egyébként eljött a pont, amikor lezárhatjuk a nyereményjátékot. Mit szóltok? Közben látom, hogy azért még Noémi kérdez, úgyhogy még akkor nem zárjuk le a nyereményjátékot. Hogyha esetleg van köztetek olyan, aki még nem regisztrált a nyereményjátékra, az tegye meg. Ahhoz, hogy bekerüljetek a sorsolós kalapba, nem kell más tenni, mint követni a csatornát, illetve a chatbe beírni a felkiáltójel játék parancsot. A mai napon egy Xiaomi okos karkötőt lehet megnyerni, a chatbot a streamnek a végén fogja kisorsolni azt a szerencsést, akinek el fogom postázni ezt a nyereményt, és annyit kell még tudnotok, hogy aki 50 vagy több csirrel támogatja a csatornát, annak a neve duplán fog bekerülni a sorsolós kalapba, tehát hogyha csirreltek, akkor nagyobb eséllyel szálltok be a sorsolásba, és nagyobb az esélyetek arra, hogy ti legyetek a szerencsések. Na de! Noémi ugye kérdezte, melyik a legdrágább készleted, és melyik a számodra legértékesebb. Hát értékét tekintve a legdrágább készletem, mármint ami a bolti árát jelenti, az a Lego AT-AT lépegető, ami egy ekkora nagy lépegető, de tényleg, tehát hogy egy ekkora, és azt is streamben raktam össze, ha jól emlékszem, akkor 6 streamen keresztül építettem, és több ezer alkatrészből állna. Ennek a LEGO setnek az ára, és kölyögtem is előtte, 290 ezer forint. Tehát hogy az a legdrágább LEGO készlet, ami a tulajdonomban van, és viszont nem az a szívemnek a leginkább kedves LEGO készlet. A szívemnek leginkább kedves LEGO készlet több is van, de az abszolút kedvencem az a Shield Helicarrier, ami egy LEGO Marvel készlet, és hogyha jól emlékszem, akkor 2014-ben dobták piacra, idén lesz 8 éve, és az egy rendkívül szépen kidolgozott modell, makett, több ezer darab óráza az is, az sem volt egy olcsó mulatság, azt hiszem én 110 ezer forintért vettem meg a LEGO Store-ban 2014-ben, tehát hogy nem volt egy olcsó készlet, nekem az az abszolút kedvencem, de nagyon szeretem még a hírharsonát, ami szintén egy Marvel készlet, illetve nagyon szeretem egyébként a 89-es Batmobilt is, aminek külön vettem egy gyönyörű tárolót, hogy ne porosodjon, és az be is került ebbe a tárolóba, és itt van egyébként kiállítva a szobában. Sajnos nem tudom megmutatni, mert hogy nehezen mozgatható, de hogyha most kell válaszolnom erre a kérdésre, akkor ezek a kedvenc készleteim. A Helicarrier, a Batmobile, illetve a hírharsona, de természetesen nagyon szeretem egyébként az AT-AT lépegetőt is, mert egy csodálatos LEGO készlet, meg nagyon szeretem a hatalmas csillagrombolómat is, ami konkrétan ekkora, mint ahogy most így ki van nyújtva a kezem, és az sem egy olcsó készlet, meg hát természetesen nagyon szeretem a DeLorean-t is, mert hogy hatalmas nagy vissza a jövőbe rajongó vagyok, nagyon szeretem ezt a trilógiát, és a DeLoreanből nem csak ez a változat van meg, ami itt van a kezemben, hanem a nagyjából 10 évvel ezelőtt, nem, annyi nincsen. De, úgy van. Azt hiszem, nagyjából 10 évvel ezelőtt volt ennek a DeLoreannek egy kisebbik változata is, ami nagyjából ekkora. Itt is van valahol, messze van, nem tudok elnyúlni érte. Na de, hogy az is kedvencem. Tehát, hogy igazából rengeteg LEGO szettem van, amit nagyon szeretek, amik összerakva, ki vannak állítva a lakásban, azok alapvetően a kedvenceim. Tehát, hogy például itt van ez a LEGO Wall-E, őt is nagyon szeretem. És még így gyakorlatilag így tudnám tucatjával pakolni ide a LEGO szetteket, egészen addig még én már nem is látszanék tőlük, mert hogy tényleg annyi csodálatos LEGO szettet adott ki a dán játékgyártó az évek során, hogy tényleg, tehát hogy nagyon nehéz egyébként azt mondani, hogy nekem ez az abszolút kedvenc LEGO szettem, mert hogy rengeteg valami elképesztően jól sikerült, és nem kell messzire menni, mert szerintem a LEGO tollnek is egy csodálatos készlet a maga módján. Tehát, hogy abból az 1222 alkatrészből, amiből ez a készlet áll, szerintem tökéletesen sikerült visszaadni a kedvenc videójátékomnak az egyik robotját. Ráadásul nem csak a robotot kaptuk meg, hanem jár hozzá egy Aloy figura is, meg van egy ilyen szépen kidolgozott talapzata is, úgyhogy azt is mondhatom egyébként, ez a LEGO tollnek is nagyon közel áll a szívemhez. Bogyi kérdezi, hogy a Baby Groot set beszerzése be van-e tervezve? Nem, a Baby Groot készletet biztos, hogy nem fogom megvenni, beszerezni, összerakni, mert nekem igazából nem tetszik. Sajnos Kokanoid LEGO Oberon készletem nincsen. Van picikek is, fekete cicám egyébként. Tehát, hogy van LEGO cicám, aki egyébként Oberon is lehetne, de hogy megépíthető LEGO cica Oberon szettem sajnos nincsen. Közben Dani kérdezi, hogy van-e olyan, amit nagyon szeretnél, de már biztos nem fogod tudni beszerezni. Hát, én azt gondolom egyébként, hogy beszerezhetetlen LEGO készlet nincsen. A kérdés csak az, hogy te mennyi pénzt vagy hajlandó áldozni arra, hogy meglegyen neked egy adott LEGO készletet, hogy egészen a 70-es évekig vissza lehet menni, és szerintem meg lehet venni mindent. Tényleg csak pénzkérdés, hogy mennyire vagy elszánt, és mennyire engedheted meg magadnak, hogy sokszor egészen horribilis összegeket fizessél ki azért, hogy mit tudom én, meglegyen egy olyan szett, ami gyerekként álmodoztál róla, de nem vették meg neked a szüleid, a rokonaid, akárki. Tehát, hogy én például gyerekként rengeteget álmodoztam a magas vasútról, a Space magas vasútról, de hát már akkor is elképesztően drága volt, nyilván nem vette meg nekem senki a dollárboltból, ami egyébként egy tök érthető dolog, és manapság meg lehetne venni ilyen 150-170 ezer forintért dobozzal mindennel együtt, és igazából csak azt tart vissza a vásárlásától, hogy ez egy olyan szett, amit nagyon nehéz lenne így összerakva kiállítani a szobában, mert hogy mégiscsak igazából egy vonat, egy sínpálya, meg egy állomás. És hát, hogy kellene neki egy hatalmas nagy plac, ahová ki lehet rakni, és továbbra is lenyűgözőnek tartom azt a készletet, de hogy nem veszem meg, mert hogy igazából az egy olyan készlet, amivel játszani kell, és nem kiállítani kell. És annak meg nem látom értelmét, hogy kiadjak 150-170 ezer forintot valami olyanért, amit aztán egyszer összerakok, aztán szétszedem, és berakom egy dobozba a szekrénybe. Tehát, hogy ennek nem látom értelmét. Tehát, hogy én, hogyha kiadok nagyobb összeget egy LEGO szettért, akkor azt szeretem, hogyha az a LEGO szett itt van a szemeim előtt, és bármikor meg tudom csodálni, és meg tudom mutatni egyébként a barátaimnak, ismerőseimnek, hogy na, látod öcsém, ez itt egy fantasztikus LEGO szett, és nagyon szeretem. Tehát például a Helicarrier, a Batmobile, az űrsikló, a lépegető, a csillagromboló, a hírharsona, a különböző Star Wars LEGO szettek, azok mind összerakva ki vannak állítva a lakásban. Na, közben PancakeSpeed írja, hogy 240 ezerért van dobozzal, összerakásival az a Space Monorail Dániából, akkor alá is lőttem az árat. Tehát, hogy 240 ezer forint azért az elég erős összeg, és tényleg nagyon tetszik 30 év után is az a LEGO set, de hogy nem fogok érni 244 ezer forintot fizetni, ez egészen biztos. Közben Bogyi írja, hogy volt egy hullámvasút a szett nálad, az csak teszre volt, hogy megtartottad. Igen, nekem megvolt a nagy hullámvasút, ami hát megint csak egy hatalmas szett volt, hogy ekkora volt, és azt a szettet én egész egyszerűen eladtam. Mert hogy bár csodálatos készletnek tartom, annyira nem nőtt a szívemhez, és kellett a hely. Úgyhogy azt hiszem 2 évig volt meg a hullámvasút a szett, és 2 év után egyszerűen fölraktam egy Facebook csoportba, és eladtam egy embernek. Gyakorlatilag nagyon durva volt, hogy fölraktam a Facebook csoportba, és 15 perccel később elkelt. Mert hogy az egyébként egy tényleg egy nagyon-nagyon-nagyon jól sikerült szett volt. Most jött ki ugye a második verzió belőle, egy teljesen másfajta hullámvasút, de hogy azok a szettek egyszerűen túl nagyok, hogy csak úgy álljanak benne a szobában, és hát porosodjanak, tehát hogy nem fűződött hozzá olyan nem kötődtem hozzá annyira, ez a jó szó, mint például a csillagrombolóhoz, vagy a hírharsonához, tehát nyilván én nagyon szeretem a Star Wars-t, és ezért nem tudom, tehát hogy egy hatalmas nagy LEGO csillagrombolót birtokolni, az egy ilyen jó dolog, és számomra. És nagyon jó volt megépíteni egyébként a hatalmas hullámvasutat, nagyon vicces volt látni, hogy Oberon is szereti egyébként a hullámvasutat, mert amikor elindítottam a kocsikat a hullámvasuton, akkor mindig utána kapott, és tényleg az a szett egy mérnöki csoda volt szerintem, abban a formában, ahogy megvalósították, viszont Viszont tényleg, tehát itt volt a lakásban is, és egy idő után azt vettem észre, hogy egész egyszerűen persze tetszik, de annyira nem tetszik, hogy megtartsam. Úgyhogy egy ponton vettem egy mély levegőt, és eladtam, és az árából vettem valami mást. Igen. Szóval előfordul ez, hogy van egy Lego set, ami nagyon tetszik, élvezem megépíteni, meg mindent, aztán eladom. Tehát, hogy jó pár Lego settemet eladtam már egész egyszerűen praktikus okokból. Tehát, hogy ugye lépegetőm is volt több, de amikor meglett a nagy lépegetőm, akkor eladtam a kis lépegetőt. Miután lett nagy csillagrombolóm, eladtam a kis csillagrombolót. Tehát, hogy valójában nincs szükségem az összes Legóból kiadott csillagrombolóra, úgyhogy néha egész egyszerűen tényleg nagyon sokszor praktikus oka van, hogy legyen hely a lakásban, ezért el szoktam adni egyébként olyan készleteket, amiket évekkel korábban hatalmas nagy lelkesedéssel megvettem. Na, elérkeztünk a másfél órához, úgyhogy most legyen az, hogy még van egy perc, amíg lehet regisztrálni a nyereményjátékra, tehát hogyha valaki esetleg még nem tette meg, hogy valaki még nem tette meg, hogy nem regisztrált a játékra, most még van egy perc, hogy pótoljátok, és utána lezárom a nyereményjátékot. Közben Zsófi kérdezi, hogy szokott olyan lenni, hogy egy set annyira tetszik építés szempontjából, hogy többször is összerakod. Hát, Isten igazából nem. Mármint, hogy nagyon tudom élvezni egyébként a setteknek az összerakását, de hogy én alapvetően ugye a nagy Lego setteket szeretem, amik ilyen több ezer darabosak. És hát az az igazság, hogy egy ilyen több ezer darabos szettet összerakni ugye több óra, és aztán szétszedni ezeket a nagy szetteket is hosszú idő. És szétszedni a Legót nem jó. Tehát, hogy a végére fáj a kezed, az ujjad, minden, és utána úgy is kell szétszortírozni, hogy össze lehessen rakni újra, úgyhogy nem. Bármennyire is élvezem egy Lego setnek a megépítését, nagyon-nagyon ritkán érzem azt, hogy úgy, de szeretném ezt még egyszer összerakni. Nyilván volt már rá példa, hogy többször összeraktam Lego készleteket, gondoljatok csak vissza, hogy ugye újra összeraktam az R2D2-t, újra összeraktam a Batmobilt, de azért raktam össze őket, hogy legyen content a streamekhez. Tehát, hogy én igazából nem szeretem szétszedni a már összerakott szetteket. Egyszerűen túl nagy macera, főleg a nagy szetteket. Úgyhogy a válasz az, hogy nem. És akkor lejárt az egy perc, úgyhogy most lezárom a nyereményjátékot, mostantól nem lehet regisztrálni, és a fejekben elindulhat a doppergés, mert hogy mindjárt beütöm a chatbe a parancsot, amin után a bot kisorsolja azt a szerencsés nyertest, aki megnyeri a Xiaomi okos kartütőt. Doppergés, és a nyertesünk Hugozi. Hugozi, gratulálok, te lettél a mai szerencsés, aki megnyerte ezt a Xiaomi Mi Smart Band 5-öt. Úgyhogy gratulálok, beszélünk privátban, elkérem a címedet, és még a hétvége folyamán neked is elpostázom a nyereményedet. Úgyhogy nagyon szépen gratulálok, mindenkinek nagyon szépen köszönöm, aki egyébként beregisztrált a nyereményjátékra, és ne felejtsétek el, hogy holnap 11-kor megint lesz stream, és a stream mellé megint lesz nyereményjáték, úgyhogy holnap délelőtt összeállítok egy újabb goodie bag-et, amit aztán meg lehet majd nyerni. Ezúttal se fogom elárulni egyébként, hogy mi lesz a csomagban. Mindenféle jóság és vicces, kevésbé hasznos, mindenféle geek dolgokat fogok összeállítani. Hú, na! Iszok egy kortyot, mert elkezdett kiszáradni a torkom. Na! Nagyon szépen köszönöm mindenkinek még egyszer, aki csatlakozott ma hozzám. Remélem, hogy a mai péntek esti rövidebb stream során is jól éreztétek magatokat, és ne felejtsétek el, hogy holnap 11-kor érkezem újra méghozzá a Daisy-vel, úgyhogy holnap délelőtt Daisy-zünk egyet. Addig is pihenjétek ki magatokat, érezzétek jól magatokat, és hogyha van kedvetek, akkor csatlakozzatok hozzám holnap. A lényeg az, hogy legyetek jók, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!